والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. نجزانغو وزيوانغو كاكازانغو الله متنيمي شانيما يو اسلام جزامي بروندي يو تيليفيو na makafiri wanaotembea barabarani kike kiume bila kumwandikia barua Allah, bila ya kufanya jambo ila Allah kwa fadhila zake na rehema zake akatujalia sisi kuwa ni Waislamu. Al-Islamu ni'matu la tuwaziha ni'ma. Uislamu ni neema ambayo hailingani wala haifanani na neema nyingine yoyote katika neema za Allah zilizopo katika huu ulimwengu. Na kila neema ni ibtila, ni majaribu, ni mtihani. La budda an tashkura Allah azza wa jalla bitilka neema. Lazima wewe umshukuru Allah katika neema hiyo. Ikiwa Allah amekutunuku neema ikawa unamkufuru kwa neema hiyo, basi adhabu yake Allah ni kali. Haya tunayafahamu ndani ya Qur'an. Allah anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ikiwa mtazihisabu neema za Allah hamzidhibiti. Uislamu Allah amekuumba mwanadamu, amekupa akili, amekupa usikivu, ametupa uoni. Kila neema hatuwezi kudhibiti. Na Allah kataka kwa neema zake waje wamshukuru. Wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Alwaahidi mola wenu ikiwa mtashukuru nitakuzidishieni. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Kizangu haya maneno ambayo ametoka kuyazungumza ndugu yetu, Allah amlipe khairi, ni mambo ya kuyazingatia na kuyafanyia kazi. Unaondoka katika huu ulimwengu, umeishi hapa miaka 40, miaka 50, miaka 60, unafariki, unatoweka. Khairi gani umeiacha na kuendelezea malipo yako katika kaburi? Umma huu wa Kiislamu umenufaika vipi na we? Hata watu wa msikitini tu, huu msikiti angalau bomba ile umeitengeza hivi, mfereji umeharibika umeutengeza, angalau umeweka feni likipepea, angalau umehakikisha umemtoa kijana wako ukampeleka akajifunza dini akaja kuendeleza khairi katika maeneo kama haya. Maeneo kama haya sisi huwa hatupendi kuyasikia. Unaomba bwana usisikilize sana mawaidha haya, utakufa mapema. Yatakutoa katika ile raha ya dunia. Mtu anataka awe huru katika ulimwengu wake. Hakuna cha kumsumbua. Akenda baa, ingie, alale, aondoke, arudi, akiiba, aibe, akifanya, afanye, anajisikia yuko huru. Hasa haya maisha mpaka lini? Na umri unakatika. Na kaburi liko mbele yetu. Hakuna atakayekaa milele katika ulimwengu. Allah anasema la yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhabi an yu'ammar. Mmoja wao anatamani law angepoa umri wa miaka 1000, lakini halitomuokoa hilo na adhabu ya moto wa jahannam. Sisi ndio tushaumbwa wanadamu. Na tumshukuru Allah tumepata neema ya dini ya Uislamu. Tunajua tunakoelekea ni sehemu ya hisabu. Huko hakuna matendo. Hii dunia ndo sehemu ya amali. Hapa ndo muda wa kuvuna. Hapa ndo muda wa kutenda. Hicho likifumba hili, huko hakuna zaidi ya kile ulichokitanguliza. Hakuna zaidi ulichokitanguliza. Falyanzurul insanu falyanzur ma qaddamat lighad. Allah anasema ndani ya Qur'an, atizame mtu ma qaddamat lighad, kile ambacho ametanguliza kwa ajili ya kesho. Kesho ipo karibu. Wakati kwenye mishi katika dunia, sisi kwa watoto wadogo tumekuwa tukaona wazee wetu wamekuwa, tukaanza kutafuta maisha, tukaoa, tukabarikiwa watoto, wengine wana wajukuu. Nini maana yake hii? Tunahama kule tulipokuweko mwanzo, tunaelekea kwingine. Kama mdogo ulikuwa unamkumbuka babu yako ana mvi, sasa hivi jitizame ulipo. Na pengine babu hayupo. Kwa maana yake nini? Ad-dunya darul amal. Hii dunia ni nyumba ya kutenda matendo. Tufanyeni khairi ndugu zangu. Tushikamane na dini yetu. Tulazimiane na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huko ndo kwenye kufanikiwa. Kufanikiwa si kuhakikisha kwamba bana mpaka umestaafu umejenga nyumba wewe nzuri. Mimi watoto wangu hawana taabu bana. Sawa, jengea nyumba, wanawake watarisi huku, wanawake watarisi huku, mimi sina taabu, wanaume watarisi huku. Nishamaliza mie, nimekaa nasubiri kifo tu. Kweli sijiandaa wewe na kifo. Kuja mtu mmoja kwa mtume ya Rasulullah mata saa, anaambiwa ma a'dadta la kiyama lini, na wewe umejiandaa na nini na kiyama? Kwa hiyo wazee, vijana, kijana una muda mzuri wa kuitumikia dini yako. Na sisi tunayakini kwamba huu Uislamu ndio dini ya haki, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Ni mnaona kwaya zinafika mpaka usiku, watu wapiga makwaya makanisani, na wana chochote wanachokipata wale zaidi ya moto. Wewe ambaye upo katika haki unakaa unazembea, fatilia mipira, wengine wanafuatilia siasa, wengine wanahifadhi nyimbo, mzee anawekea watoto wake nyimbo kwenye redio, watoto nje wanacheza, wanahangaika. Sisi jamani tunapoteza neema. Allah alotupa neema hii ya dini. Dini nataka wewe uje msikitini kisha uondoke tu. Qur'ani hii misafu kaletewa nani? Wewe mpaka umri uliokuwa nao hujui maana yake. Hujui kusoma, hujui maana yake, hujafanyia kazi. Kana al-fadilu minna yakra'u 10 ayatan min al-Qur'an. Anasema Ibn Umar, mbora wetu sisi masaba alikuwa anasoma aya 10 ndani ya Qur'an. 10 ayatan min al-Qur'an. La yatajawazuhunna. Hazikiuki kuziendea nyingine, hatta ya'rifa bi ma'anihinna. Paka zijue maana yake, wayamal bihinna, nazifanye kazi. Kesi tupo sura tunazosoma na imamu lam yakuni, hatujui maana yake. Na misikiti imekaa mitupu kama hii, mashaallah, inapendeza kwa taizi. Michango inapigwa na jigwa taizi, mchezo umeisha. Tunaenda hivi hivi, hii misikiti itoe kheri, watu wamjue nani mola wao aliyewaumba, wamjue mtume wao alioletwa, wamjue kumpwekesha Allah, wajue nini shirki. Tusipoyafanya haya tukauokoa huu umma, kwa kuwa sisi ni kama funguo za kheri, nani atakayefanya haya? Ndugu zangu, tukajitathmini, ajitathmini wallahi katika haya maisha. Kwani mimi mpaka sasa hivi nimefanya kitu gani? Lipi lilitanguliza katika hii dini yangu ya Uislamu? Mbona nasoma historia ya masahaba, walitoa mali zao, walitoa umri wao, walitoa nafsi zao, walitoa wakati wao, wakaipeleka mbele dini ya Uislamu mpaka ikatufikia sisi. Mbona sasa tumekaa tu? Umekaa Bujumbura wewe, umeajiriwa kibarua chako, unaenda asubuhi unarudi jioni, huna habari wewe, ja kuswali msikiti unarudi. Hai watoto wako. Nani umemwandaa ambaye angalau atije kukuombea dua ukishafariki? Mtume kasema idha mata ibn adam yanqata amaluhu illa min thalatha, anapokufa mwanadamu amali zake zote katika simu mambo tatu, katika hayo waladun salihun, jambo la mwanzo sadaqatun jariya, sadaqa wazito kutoa, ilmun yuntafa'u bihi, elimu atakayo madarasani, au waladun salihun, au mtoto mwema, yad'u lahu, anamwombea dua mzazi wake. Unaamka alfajiri na kuja msikitini, mtoto umemwacha kalala. Kwa mtu mzima tanza huyu bwana. Sisi wenyewe tumeanza utuzimani. Sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, wallahi tujitahidini kurejea kwa Allah. Hakuna jambo litalomfanya mwanadamu awe na saada, utukufu wa hali ya juu kama kukingwa na adhabu ya moto wa jahannam. na kuingizwa katika pepo. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fayaqulu ha umqra'u kitabia, atawaambia haya njooni nisomeni kitabu changu, inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nilikuwa na yakini nitakutana na hisabu yangu. Fa huwa fi 'ishatin radiya, atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa, fi jannatin 'aliya qutufuha daniya, katika pepo ambayo ya juu matunda yake yako chini kabisa. Lakini wa amma yule ambaye kitabu chake amepewa kwa mkono wa kushoto, fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, bora nisingepewa kitabu changu, walam adri ma hisabia, na nisingejua ni ipi hisabu yangu. Ya laitaha kanatil qadhiya, laiti kile kifo ingekuwa ndo chamalizisha kila kitu, sirejee tena katika maisha ya akhira. Ma aghna anni maliya, haikunisaidia mali yangu, halaka anni sultaniya, umepotea umeangamia ufalme wangu. Khudhuhu, Allah anasema mchukueni, faghulluhu, mfungeni. Haya ndo malipo ya akhira. Kwa hiyo tufanyeni matendo, turudini katika dini. Hii ni neema ambayo Allah ametupa baina ya watu wengi walioacha katika ukafiri. Allah katutunuku sisi, tumshukuruni Allah Azza wa Jalla kwa kujifunza dini yetu. Isiwe misikiti inakaa mitupu, watu wanakaa nje, wanapiga zogo, wanapiga maneno, wanasubiri mzafala wanaondoka. Misikiti hii iimarike. Siku nyingine wazee, siku nyingine watoto. Sio wacheza mipira kama sasa hivi usiku nje, wagombana tu watoto. Kuweko na utaratibu watoto. Sisi kama tumezembea, makafiri wafanya jitihada asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni mnawapeleka watoto shule, skuli, watoto wanafundishwa huko. Wona mwachaje mtoto wa Kiislamu? Allah amekupa neema ya mtoto, unaidharau. Unamuuliza tu, homework umefanya? Kazi umefanya? Yes, hicho tu. Lakini kwenye dini yake mwanao iko sura gani? Kuna wengine wake zao, stara za umbovu, sala yenye mtihani, hamjui anasomaje mwanamke, wameoana tu anaishi pamoja. Kipi wewe kinakutofautisha na yule kafiri? Muislamu wewe kipi kinakutofautisha na kafiri? Yaani Muislamu yupo tu. Leo ndio mume mu ndani kwa sababu unaleta maharage, unaleta mchele, unaleta nindo hayo tu na kutia umeme ukiisha. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, katika mambo ya dini kumsimamia sala zake, hijabu yake, mdomo wake, uungaji wa ukoo wake, namna anavyoamiliana na wenzake, malezi yake, anawalea watoto katika Uislamu. Kwa hiyo turejeni kwa Allah, tuwe ni mafatihu lilkhair, tuwe funguo za kheri kama tulivyoambiwa, na tuwe maghaliqu lishar, tutajitahidi katika ulimwengu huu aache kheri. Man istataa an yanfa'a akhahu almuslim falyanfa', nufaisha ndugu zako Islam kwa mali yako, kwa ilmu yako, kwa wakati wako, kwa kutoa katika mambo ya kheri, kupeleka mbele dini ya Allah, ndio jambo ambalo litamnufaisha mtu katika maisha yake ya akhera. Kwa ndugu zangu, hizi nasaha kwa ndugu zenu, tumetoka maeneo ya mbali, tumekuja kwa ajili yenu kuwapa nasaha, na sisi wenyewe nafsi zetu kwanza kututangulizia nasaha hizi. Naomba Allah kwa rehema zake na majina yake atukutanishe katika pepo yake tukufu, na awalipe kheri kwa kutusikiliza, na awalipe kheri maimamu na viongozi wa msikiti, na jalie yale ambayo tuyazungumza katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, na atupe mapenzi ya kuipenda dini na kuwalea watoto wetu katika mazingira ya Uislamu. Allahu a'lamu. Muda sana utakuwa umefika sasa hivi. Muda kwa dini, sio?